خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جان دارانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جا دخاوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني دی راکه با گرم بیاوا بینی باش بابا گوله کم لبر اسبکه اقل کود بی أبقى وقيش تسداني جملة يا لا أبقى وقيش نيا أمر راسكالي لقل أسباكي ما مرزاق صدكات هاوريتي راسكال وم أسبا شاني قرنجي بيداني حالتكي راسكال ديايا لهاوريتي ولقيشتن لقل قش جانداران وخوشي واردقريت لبرا والراسكال خاواني توانا دياوازا فرمو بشاكاني فير بكا لوانا شب توانت فير بيت اوات سيترا تو بردوان غلطان پيدكي جاركي خنموه كساقيك ديتواني جماركان بجمره بمشيوه راسكالش دتواني وكو اوفيري جماركان بي وانا زانم بلام هول دادم اكر راسكال بتواني تفيري اشاكان ببيد او ام دتوانم لسر سرم بوستم دا دەچم بزانم چی ڕووی داوە. ماکس بۆچی پێم دەحەپێنی؟ لێم دورکەوە دەی. لاناوە چی دەکەی؟ دەمەوێت ڕاستکەڵ دەربهێنم بۆ ئەوە یاری لەگەڵ ئەسپەکەمان کات. نا لانا دورکەوە، تکایە با دەری بێنم. ئەسپەکەمان زۆر حەز دەکا یاری لەگەڵ بکات. باشە تێگەیشتم، ڕێگە دەدەم هەر ئێستا بێتە دەرەوە. ماکس، پێویستە چاوەکانت کراوە بێت تا ڕاستکارمان لێون نەبێت. ئەوە لانەیە؟ بڵێ. ماوەیەکە نەمبینیوە، لەکوێ بوو؟ لە لای داپیری بوو. لەو کاتەوەی تەندروستی خێزانی مامۆڕزا خراپ بوو، لانە لەوێ دەژیا. سەیرکە. دەی سەیرکەوە. کەش و هەوا زۆر سارد بوو. نەمان دەتوانی بەبێ هۆکارێکی گەرمکەرەوە بەرگە بگرین بەتایبەتی لە شەودا. هەرچی بابمە هیچ شتێکم لەبارەیەوە نەبیستووە. تەنانەت هیچ نامەیەکی نەناردووە لەو کاتەوە کە گەشتی کردو بۆ چێلگەکەی بەمبەستی چاکردنەوە بنێنانەوەی. باشتر نیە ئێستا چی بخەوی؟ کەمێکی تر دەمێنمەوە. ئەگەر چاوەڕوانی بابم دەکەی باوەڕ ناکەم ئەشۆ بگەڕێتەوە. ترا چیە؟ بە ڕاشکاوی وەڵام دەدەیتەوە؟ لەبارەی چی؟ کارەکەی باوکم مەترسیدارە، وانییە؟ نا، باوەڕ ناکەم. داوام لێ کردی بە ڕاشکاوی وەڵام بدەیەوە، چونکە من دەمەوێت بەتەواوی بزانم کارەکانی باوکم لە چ بارێکدایە. دانی، هەرگیز نوێشتی خۆت بەم کارەوە سەرقاڵ مەکە. تەمەنم بۆتە 12 ساڵ و دڵنیابە کە من لە هەموو شتێک دەگەم. بۆیە پێویستە ڕاشکاوانە ئەمەم پێ بڵێ. بەڵام ڕاستی منیش لە کارەکەی زۆر باش نازانم. تۆ ئەو شتانە دەزانیت کە من نایزانم. زۆریش نا. بەلانی کەمەوە ئەوانەم پێدەڵێ کە دەیزانیت. بەڵام زانینی ئەمانەش هیچ سودێکت پێ ناگەێنێ. پێویستە ئامادە بم بۆ هەر حاڵەتێکی کتوپڕ. مەبەستت چییە؟ ئەگەر بابم بێپارە بێت و بکەوێتە نێو هەژاریەوە، ئەوە پێویستە دوای دەوامی قوتابخانەم کارێک بدۆزمەوە. بەڵێ ترا. دانی، قسەی وا مەکە. لە پاشان ناچمە قوتابخانەی ئامادەی، دەچم بۆ خۆم کار دەکەم. ترا، لە ماڵی مام فەرهادم فێری زۆر ئیش و کار بووم. بەڵێ. دانی، لەبەر ئەوەی ئەوەندە نیگەرانیت، ئەوە ڕاستێکت پێدەڵێم. بابم ناچار بوو واز لە هەندێک لەو چێڵگانە بێنێت کە بەڵێنی لەسەردا بوو. لەو حاڵەتەش توانای دارایی زۆر کەم بوویەوە. دانی جیان، پێشبینیم دەکرد. بەڵام بارودۆخەکەش یەکجار وای لێ نەهاتووە کە تۆ نەسی بۆ قوتابخانە واز لە خوێندن بێنی. گەر هەرچێش ڕووبدات، باوەڕ ناکەم بابم بێ لە تۆرە قوتابخانە واز بێنی. نەهێڵم وا بکات، چونکە بەسوورم کە کار بکەم تا یارمەتی بدەم و نەمە بارگرانی بەسەر شانیەوە. تۆ هەر وەکو گەورە هەمسوکەوت دەکەیت. شانازیت پێوە دەکەم. ترا، نیگەران مەبە سەبارەت بە بابم. ئەگەر پێویستی بە شتێک بوو، ئەوە داوای یارمەتیت لێ دەکات. ئێستاش کات زۆر درەنگە. دەی دانی جان، پێویستە بچین بخەوین. دەی دانی جان. زۆر باشە. شەوێکی شاد برا، خۆشەویستەکەم. شەوی تۆ شاد. شەوێکی خۆش. دروستکردنی بەلەمەکە تەواو دەبێت؟ نازانم. هێشتا پێویستە زۆر کەلوپەلیتر بکڕم تا تەواوی بکەم. چەندت پارە پێویستە بۆ ئەم کارە دانی؟ نزیکی 15 دلاره. لنگ داخل کم 5 دلارم هیا. بعنی بوتی دهنم باشه دانی. منیش تو گیر متی بابم دادم 2 دلارم پیدا داد. و هر تیب می پیدا کردم. او تی دلن ایوا. من تاکلی پس راهم لدرس کردنی بل مکا. حالی تایبتی بود دادم. کتوابو رگم دادم منیش سوار بم. بله بیگمان. کواتا پیش از شکر که خامد پیدا دم. منی شروع. عمل تاکی خود آنا. بلام نگرانی من مبن بخون پارکی پیدا دکم. شونکت پاک ماده است. لسرتا هفته دا تو دبی بگری تو سر کارکت دانی. سپاس. ام زار هر چیز واسه کارکن آهنم. دزانم به هوی بلابونوی نخوشی انفلونزا کارکت بذی هشت. پیام بله راکونه کد لچوی بونت هنوا. من لقتاب خانه بوم نکل مالوا. و آپ پدرت پد نکر بیه وقتاب خانه. به هوی راست کاله و تو آنیم جمعیه چیزور لروج نامکان بفروشم لروجانی رابرتو ده. بله ما مستا. فروشتنی روزنامه لگر راکونه که واده که خلق لیت که ببنوا راز کن روستا بگر ریوت که راز کن رامه که راز کن وره بو ایره لهفته ده هتو دوباره دزده کمو بفروشتنی روزنامه من دلنیام که و کزاری رابردو دانیه چی زور ده فروشم او کاتا هند یک پارم دزده کهوید با کرنی قماش دجه آوه که بو بله مکا راسکال راسکال تو لچوی ورو ایرا ها درگه قفصک کراو توا ها راسکال تو لچوی تو لی رماوی راسکال ها راسكال وري ايرا خيرا ماكس راسكال لچويا لما لويا تيا راسكال هاتون جوروا ما نخير تيا تيا روي داو داني راسكال لهلانا كي نبور درقاقشي كرابوا دبيت راي كرد بيت خیر راسکال نتوانی پیش بخوی ببسته خیرم را دورو بره بگره بزانه نه دوزیو ها باشه راسکال توله چوی راسکال ماکس تی نگم با چی باش آگاد لینه بو رنگ تو بیت لایمالی مام رزه تا اسب که ببینید دی ماکس لگل مورا تو لانه کسی رزانی ها؟ بله باشا پیم بله او با چی دکریه ها؟ راسکال بزر بو لدستی من رای کردیا او راکونه که دانی بخیوی دکر؟ جوانه کواتا راسکال حالاتوا باشا پیم نالی با شوی رویشت؟ لولایا با دارستان و باشا بچینه و مالاوا دی با اتومبیل که خوم داد بموا نه نم دیوا بلام دور نه که تو نگران مبا لوانه پیاسه بکاتو بم زوانه بیتو ماما کولانا نازانم سيد كا او تهاتو اها لا لا راسكال ون بوا دزاني لتويا هو بو دكري کاری تو نیا. برای شرزاد که کمی بوسم. ماکس دختره بابا تو کمین. ها؟ با چی وابا پلی دانی چی روی داوا؟ ها؟ لکاتی چی باش هتیار متیم بده؟ بابام چی روی داوا؟ پیام آگاه لینیا برای شرزاد دیوید راسکال بگید. چی دلی؟ استار راسکال لکیا. بدوي دادا قلي ورا توانم راب کنم. این سودینیا وابد کوین بهاری کمان بلیم راب کنی. مکس ورا. راسکال تو نشین. راسکال تو نشین. هی گمشا راسکال راسکال تو لکی راسکال راسکال بگری ولام راسکال تکه بگری و ماکس لم لعب گردی راسکال ها؟ راسکال او تو لشوی وره لایمن راسکال برز شیرزاد چه دوی کورا دتوید تقل راسکال بکید ها لوانه هم تفنگاد دتوانم همو جانه بره راو بکم ریگه نادم هرچیز راسکال راو بکید تیگیشتی دموی بفر وکی شبقی چی توانو نعب دروز بکم ای تو دلت هیا کسا سوسوزت هیا دبینم زمان درجی دکی کورا جوه بگره کورا واد یاره لبیری تو کداره چه راسکال زیانی بچلگه بود و بچلگه دراسه خانم گیاند هیت زیانی چوه به ایوه نگیاندوا بار خال امر رای خودتا کوری باش بلینه که خود زیبه زی نکردو بچاچی لناو قفاز بندد نکرد زالبر اوی تو خوان بلینی خود نبوی ما فی خوما با همو شوی گلسو کود بکم من هرگز بلینی خوام نشکندوا باشا ادی او ربو برالله کد تو دزانی که من برالله نکردوا بلکو لانه بو او درگاه قفسکی کردو توا زالبر اوی راسکال لشوینی چی تنگ بند کراوا استی بخوشی کردو که درگاه لسر کراوا تو پاشن چو تدری راسکال تنها چیشو آجاوا درزدکا اما دترسم چرده کمیرم که انیش پناماری منیش که کم بدن بر پرسیاریتی همو امانه لأسوی منه اگر رویانده بلام تکه وازی لیبینو تقیلی مکا بر شیرزاد داوه خد قبول ناکم چو که بلینکه خود نبرده سر بوستا دوباره دیلیمو هرجز نه هیلم راسکال بگجید اوزاد صدقی هر دم لگل دمو روبروی بران برد دوستم کاتیک ده توید تقیلی بکیلمه تیبگا جیل مبا دور کوا دای نه کاک شیرزاد من ایش بد پرسیم نم رو داوه چون که کچه کم راسکالی بزر کردوه راسا بو چی هاتوی؟ لبروی هر شتیگ لیره رو دادار به هوی کچه کم اویه لبروی بو یارمتیت هاتوم زو سپاس مام رزا کاک شیرزاد داوال لیده کم هر استاب گره و مالو اگر ناروی بزر در نیرم مالو او دروم بلام روشک داده هر دی تو پینم با هر یک من للایک بگرین پاش کمی چی تر شو داده من دتم لولایه با دوی راسکال داده گرم منیش لولایه داده گرم دی کوایه باب روین راسکال تو لیری راسکال آهای چن سرده چرا؟ بیم بلی راسکال گراوه توا هشتا نگراوه توا سبای دی سانده چین به دوائی داده گره باشا زور سپاس مام رزا گوله کم کواتا خواتان لگل تکه ایلانه سزا مدا باشا سرمایشی تونده لنگا پاش کمیشی تر بفر باره دانی منیش دارم زور من دون کردی دانی من دنیام کراسکال دگاره توا بگو من تنها بو یاری کردن در توا بیانی دیدوز ما ای خود آیا راسکال چون لقفصکت هاتی دروا دانی وره جوری و بیت قبل انتو صابه بی بیت بابم گرایه و شود باش شود باش دانی باشا بوچی راسکال رای کردوا لکاتی گرانه هم لناوان دی زاده من دیتمو کورکم کوالا چویا اوتا هاتیوا تکه داری چطر لیم دور نکویتا و راسکال موان دیاره بفرده بارد راست گل اما بفره اما یکم داره که بفرده بینید بیانی یاری با بفرده که باشه راسکال چونی زنی کامل امشو ده گره مو مالاوه لوانه با هستی ششمی بید موسیقی بەڕەش هەرو وەکو جاران بە حەزێکی زۆرەوە خواردنەکەی خۆی دەبات. لەو کاتەدا ڕاستکاڵ ئارەزووی خواردنی نامێنێت و هیچی پێناکرێت. بۆیە دانی و ئارام دەزانن کە ڕاستکاڵ نەخۆشە. بڕیاریاندا بە زووترین کات بە دکتۆرێکی نیشان بدەن. جا لەبەر ئەوەی لە شارە وچکەکەیان دکتۆری گیانداران نەبوو، بۆیە دەچن بە دکتۆر وریای نیشان دەدەن. بیر لە فێڵێک دەکەنەوە تاوا لە دکتۆرەکە بکەن قبولی بکار ڕاستکاڵ بپشکنێت. جا دەبێ ئەو فێڵە چی بێت؟ لە ئەڵقەی داهاتوودا بە پشتیوانی خوای گەورە ئامادەبینین.